miliony uśmiechów. Media ekspert. Prezenty ekspert. Żegnamy reklamy. Punktualnie 16. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Dariusz Pieruk, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Dziś poniedziałek, 9 dzień grudnia. A skoro minęła 16, to już teraz w Trójce czas na serwis informacyjny. Anna Kowalik-Brankati. Premier Dmitrij Miedwiediew mówi o antyrosyjskiej histerii. Tak komentuje decyzję o wykluczeniu Rosji ze światowych imprez sportowych. Stypendia dla zdolnej młodzieży imienia Marii Lecha Kaczyńskich. Odebrało je 26 uczniów. W Hollywood ogłoszono nominację do Złotych Globów. Polski film Boże Ciało bez szans na statuetkę. To antyrosyjska histeria mówi o wykluczeniu Rosji na 4 lata ze światowych imprez sportowych premier tego kraju Dmitrij Miedwiediew. Dodał, że należy odwołać się od decyzji Światowej Agencji Antydopingowej. Rosja ma na to 21 dni. Decyzja WADY oznacza, że rosyjscy sportowcy nie będą mogli rywalizować pod swoją flagą podczas Igrzysk Olimpijskich letnich w Tokio w przyszłym roku oraz zimowych w Pekinie w 2022, a piłkarska reprezentacja nie będzie mogła wystąpić podczas Mistrzostw Świata w 2022 roku w Katarze. A więcej o tej sprawie za kilka minut zapraszamy do Trójki w rozmowie z szefem Polskiej Agencji Antydopingowej Michałem Rynkowskim. W drugiej połowie tygodnia będą kontynuowane rozmowy przedstawicieli protestujących kontrolerów lotów z warszawskiego lotniska Chopina z zarządem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Kolejne spotkanie miało odbyć się dziś, ale związkowcy poprosili o zmianę terminu. Rozmowy kontrolerów wieży z warszawskiego lotniska z pracodawcą w ramach sporu zbiorowego trwają od czwartku. Kontynuowane były w piątek. Oba spotkania trwały do późnych godzin nocnych. Kontrolerzy nie chcieli się spotkać dziś, bo jak mówił mi Jacek Dragić z Zarządu Związku Zawodowego Kontrolerów Lotniska Warszawa, czują się zmęczeni przeciągającymi się rozmowami, a jednocześnie normalnie pełnią dyżury na wieży. Obie strony zapewniają o woli porozumienia, ale dotąd, mimo wielogodzinnych rozmów, nie udało się wypracować konsensusu. Podstawowym postulatem protestujących jest zmiana na stanowisku kierownika wieży kontroli lotów, który zdaniem kontrolerów zarządza ich pracą w sposób generujący dodatkowy stres. Rozmowy mają być kontynuowane pod koniec tygodnia. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zapewnia, że mimo trwającego konfliktu loty nie są zagrożone. 26 uczniów odebrało stypendia imienia Marii i Lecha Kaczyńskich. To nagrody dla uzdolnionej młodzieży w różnych dziedzinach nauki, kultury i sportu. W uroczystości w Janowie Lubelskim wziął udział premier. Mateusz Morawiecki mówił, że często wielcy i bardzo zasłużeni Polacy pochodzili z małych miejscowości. Janów Lubelski, czy Godziszów, czy wszystkie małe miejscowości wspaniałego, przepięknego województwa lubelskiego. To także miejsca, gdzie trzeba szlifować nasze diamenty, czyli wasze talenty. Ja jestem przekonany, że te kompetencje, które zdobywacie i wasze wykształcenie będzie siłą Rzeczypospolitej w przyszłości. Wysokość stypendium to 1000 zł. Polski kandydat do Oscara Boże Ciało bez szans na Złotego Globa. Najwięcej, bo aż 6 nominacji otrzymał amerykański komediodramat Marriage Story. Tegoroczne nominacje do Złotych Globów pokazują, że firma Netflix wyrosła na głównego gracza na rynku filmowym. Produkcje Netflixa otrzymały łącznie aż 17 nominacji, z czego 4 w głównych kategoriach za najlepszy dramat i za najlepszą komedię lub musical. Są wśród nich Marriage Story, Dwóch Papieży, Dolemite is My Name oraz Irlandczyk, który zdobył łącznie 5 nominacji. Tyle samo otrzymał nowy film Quentina Tarantino, Pewnego razu w Hollywood. Wśród nominowanych w kategoriach aktorskich są m.in. Charlize Theron, Emma Thompson, Leonardo DiCaprio, a także Antonio Banderas i Joaquin Phoenix. O miano najlepszego reżysera będą rywalizować m.in. Martin Scorsese i Quentin Tarantino. W kategorii najlepszy film zagraniczny nominacje otrzymały obrazy z Korei Południowej, Hiszpanii, Francji oraz Chin. Boże Ciało Jana Komasy nie uzyskało nominacji. 77. ceremonia wręczenia Złotych Globów odbędzie się w Beverly Hills 5 stycznia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przez problemy na irlandzkiej granicy Boris Johnson może nie dotrzymać obietnicy w sprawie ostatecznego terminu Brexitu. Tak wynika z rządowej analizy, do której dotarł dziennik Financial Times. Według niej w Irlandii Północnej trzeba by stworzyć od zera nowy system celny. Możliwe więc, że Londyn będzie musiał prosić o przedłużenie okresu przejściowego i nadal podlegać prawu unijnemu. Wielu mieszkańców pogranicza obawia się tego, co Brexit oznaczać będzie dla lokalnej gospodarki. I ta, którą spotykamy w Strabane po stronie Królestwa, mówi mi tak. Pracuję na północy, mieszkam na południu. Pomyśl o wpływie choćby na transport i ta niepewność. Nie mamy pojęcia, co się stanie. O tym, że umowa Borisa Johnsona zakłada jakieś utrudnienia na granicy, mówiły wcześniejsze analizy Ministerstwa Finansów, ale też największego Związku Przedsiębiorców Irlandii Północnej. Mimo to premier cały czas zaprzecza, a konserwatywny polityk Rishi Sunak deklaruje: zdążymy. Jestem pod wrażeniem naszego stopnia przygotowania, jest bardzo dobry. Konserwatyści mijają się z prawdą, oskarża jednak w BBC Arlene Foster z północnoirlandzkiej DUP. Irlandia Północna zostanie porzucona, czekają odmienne traktowanie. Konserwatyści prowadzą w sondażach, chcą Brexitu z końcem stycznia. Potem nastąpiłby okres przejściowy trwający rok. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Polska w zasięgu Zatoki Niżowej z nad Skandynawii, z północnego zachodu na południowy wschód kraju przemieszcza się chłodny front atmosferyczny i z zachodu napływa powietrze polarne, morskie przed frontem ciepłe, za frontem chłodniejsze. Wieczorem i nocą pochmurno, w zachodniej połowie kraju przelotnie popada deszcz, na Pogórzu przechodzący w deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg, no a wiatr na zachodzie i wybrzeżu dość silny, nad morzem w porywach do 70, w Tatrach do 90, a wysoko w Sudetach nawet do 120 km na godzinę. No i będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Noc są od zera na Pogórzu, 2-3 stopnie w większości regionów, do plus 5 nad morze. Jutro tylko lokalnie możliwe przejaśnienia. Będzie się chmurzyć i przelotnie padać deszcz i deszcze ze śniegiem, głównie na Suwalszczyźnie. W obszarach podgórskich deszcze ze śniegiem i śnieg, a w górach sam śnieg. Wiatr umiarkowany, jutro miejscami dość silny, na wybrzeżu w porywach do 70, w Tatrach do 80, w Tatrach i w Sudetach do 120, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro po południu wiatr słabnący. A na termometrach od 1 stopnia na Podhalu, 3-5 w większości regionów. Jutro w dzień najwyższa temperatura na wybrzeżu miejscami do plus 7 stopni. Sponsorem programu był producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uwaga, wszyscy amatorzy dwóch desek i fani białego szaleństwa. Niepowtarzalna okazja, aby spędzić tydzień z rodziną na nartach w Alpach. Konkurs, w którym nagrodą jest pobyt w czterogwiazdkowym hotelu w Austrii o wartości 12,5 tysiąca złotych. We wtorek w porannej audycji zapraszamy do Trójki między 6 a 9. Do usłyszenia. Sponsorem nagrody jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Kärtnerhof w Bad Klein w Austrii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Za mamusię. Za tatusia. Za dziadka. No ale babci to chyba nie odmówisz. A jednak odmówił. Nie daj się zmrozić przykrym niespodziankom. Zimoodporne paliwa BP Ultimate to pewny start nawet w zimowych warunkach. BP. Kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 16. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Na początek o tym, o czym mówiliśmy w serwisie, o decyzji Komitetu Wykonawczego Światowej Agencji Antydopingowej, który wykluczył dziś Rosję na 4 lata ze światowych imprez sportowych. Za chwilę Państwa i moim gościem będzie szef Polskiej Agencji Antydopingowej. Później o tym, jak gminy będą nas karać za brak obowiązkowej segregacji śmieci. Jak to jest u nas w domu? Pod zlewem w kuchni u mnie rozgrywa się naprawdę bardzo ważna batalia. Tam naprawdę warto mądrze posegregować te odpady i pilnować się z sąsiadami. Sąsiedzie to tutaj, do tego niebieskiego po prawej z tym papierem. Sąsiedzie, nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakłada, że taka kara to wielokrotność opłaty za odpady. Za pół godziny uważnie wsłuchamy się w zapowiedzi startu kampanii prezydenckiej Szymona Hołowni. Nie wesprą mnie partyjne przelewy, struktury, machiny, wielki biznes. Nie potrzebuję ich, bo mam was.

kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Pomyśl, czemu tak dobrze pamiętasz święta z dzieciństwa? Może to mama śpiewająca kolędy i tata mruczący coś pod nosem? Albo zapach pierników i lepienie pierogów z babcią? Prawdziwe święta przygotujesz łatwiej dzięki niskim świątecznym cenom w Lidlu. Proszek do prania marki Persil 24,99 za 54 prania 24,99. Olej rzepakowy wielkopolski tylko 12,49 za 3 litry 12,49. Podaruj bliskim prawdziwe święta. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadrans po 16:00. Nie mają państwo jeszcze płyty. Święta bez granic to już 20 karp. Jeśli nie, to zapraszam na sklep polskieradio.pl. Myślę, że świetny prezent pod choinkę. Raz, że płyta. Przede wszystkim można pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują. Młodej, zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin w Polsce. Podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja. Na tej płycie specjalny utwór dodatkowy. Basia Wrońska z Młodą Orkiestrą Nowego Teatru. To piosenka z przesłaniem, utwór zatytułowany Plastik. To nasza piosenka dnia. Komitet Wykonawczy Światowej Agencji Antydopingowej wykluczył dziś Rosję na 4 lata z światowych imprez sportowych. To oznacza, że rosyjscy sportowcy nie będą mogli startować pod swoją flagą, m.in. na igrzyskach letnich w Tokio oraz zimowych w Pekinie, a ich piłkarska reprezentacja nie będzie mogła wystąpić podczas Mistrzostw Świata w 2022 roku w Katarze. Zapraszamy do Trójki. A w naszym studiu szef Polskiej Agencji Antydopingowej, pan Michał Rynkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Kara bardzo surowa, przyzna pan. Bardzo surowa i taka kara została nałożona po raz pierwszy w historii czy to światowego antydopingu, czy w ogóle w kontekście światowego sportu. Wydaje się, że jest to kara dotkliwa, ponieważ eliminuje możliwość prezentowania Rosji jako kraju na najważniejszych, najbardziej prestiżowych zawodach międzynarodowych. A jakie są powody decyzji Światowej Agencji Antydopingowej? Przypomnijmy. Przede wszystkim warunkowo Rosjanie zostali odwieszeni we wrześniu 2018 roku i warunkiem tego odwieszenia było dostarczenie danych pochodzących z laboratorium niegdyś akredytowanego przez rosyjską Światową Agencję Antydopingową. Te dane zostały dostarczone w styczniu bieżącego roku. Niemniej jednak po ich analizie okazało się, że niestety część z nich była modyfikowana, część danych było usuniętych z tej bazy, co wskazywało na to, że Rosjanie chcieli kryć prawdopodobnie niektórych rosyjskich sportowców. Możemy tylko domniemywać, że tych topowych. To możemy mówić o fałszowaniu tych wyników? Myślę, że fałszowanie to adekwatne słowo do tej sytuacji. I też Światowa Agencja Antydopingowa stwierdziła, że te dane, cokolwiek się z tymi danymi działo, no nie mogło dojść do tego w sposób przypadkowy, nieświadomy, że tylko i wyłącznie poprzez świadome działania osób, które miały dostęp do danych laboratoryjnych, a pamiętajmy, że laboratorium zostało zamknięte przez rosyjską prokuraturę, no to tylko te organy państwowe mogły w jakikolwiek sposób te dane zmieniać. Ale pamiętamy, że to nie pierwszy taki przypadek, bo przecież tak twarde sankcje WADA zdarzały się już wcześniej. To decyzja bez precedensu. Przecież pamiętamy, że na zimowych igrzyskach w Pjongczangu w ubiegłym roku 168 sportowców jako olimpijczycy z Rosji, ale jednak pod flagą olimpijską startowali. To prawda, niemniej jednak nigdy decyzja nie została podjęta, czy sankcja nie została nałożona o tak szerokim spektrum, ponieważ tutaj nie mówimy tylko i wyłącznie o jednych zawodach, czy igrzyskach, w tym wypadku olimpijskich, ale mówimy o szeregu. No i także mówimy o Mistrzostwach Świata, które dotyczą wszystkich olimpijskich i tych nieolimpijskich dyscyplin sportu, które są uznawane przez MKOL, więc tak naprawdę w większości światowego sportu. I też dodajmy, że te sankcje nałożone są nie tylko na kraj, ale także indywidualnie na zawodników. To też istotne, prawda? To prawda. Teraz też rosyjscy sportowcy będą musieli, żeby występować pod flagą neutralną, będą musieli udowodnić, że na to zasługują w kontekście takim, że są podmiotem, który poddaje się kontroli antydopingowej, który co do tych osób nie ma aktualnie podejrzeń. No i w przyszłości najbliższej też Światowa Agencja Antydopingowa będzie wszczynała już indywidualne sprawy wobec zawodników, co do których istnieją podejrzenia. Dzisiaj wiemy o 145 sportowcach. A jak ten zakaz może odbić się na rosyjskim sporcie? Na pewno już odbił się wizerunkowo i można powiedzieć, że ten wizerunek rosyjskiego sportu od samego początku afery nie wygląda najlepiej, ale wydaje się, że dzisiaj Rosjanie nie mają innego wyjścia, tylko poddać się presji, która jest wywierana na nich przez Światową Agencję Antydopingową, ale nie tylko, bo decyzja Światowej Agencji Antydopingowej jest wynikiem decyzji rządów i także światowego sportu, więc myślę, że już wszystkim skończyła się cierpliwość. Dodajmy, że to dotyczy nie tylko samych sportowców, bo przecież także trenerów, działaczy, członków klubu czy innych organizacji, to jednak jest organizm połączony. Sam sportowiec, niektórzy się tłumaczyli, tak jak Daniel Łysenko, który wskazywał działaczy federacji lekkoatletycznych jako tych współsprawców. Tak, to prawda. Rzeczywiście oficjele rządowi i także najwyżsi delegaci Narodowego Komitetu Olimpijskiego nie będą mieli wstępu na te najważniejsze zawody międzynarodowe. No i także też można jeszcze dodać, że Rosja nie będzie mogła być gospodarzem ani Mistrzostw Świata, ani Igrzysk Olimpijskich, ani Paraolimpijskich, ani żadnych zawodów o charakterze multisportowym, tak jak na przykład Igrzyska Europejskie przez najbliższe 4 lata. Więc jest to sankcja poważna i na pewno w jakiś sposób marginalizuje rosyjski sport. No w mediach sporo mówi się o dopingu w Rosji, ale ojcem chrzestnym sportowego dopingu są przecież Amerykanie. O tym mówi się jakby troszkę mniej. Czy istnieje też szansa, że te sankcje przeciwko Rosji wpłyną także na Amerykanów? Z tego, co słyszymy, no Amerykanie nie do końca są usatysfakcjonowani z tej decyzji Światowej Agencji Antydopingowej. Oni chcieliby, żeby w ogóle Rosjanie zostali zupełnie wykluczeni zaskoczeni z udziału w światowym sporcie, no czyli prezentują bardzo radykalne stanowisko, natomiast ta decyzja, która została podjęta, jest w pewnym względzie kompromisem. Natomiast rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi akurat o amerykański sport, to mówimy bardziej, no nie możemy powiedzieć o procederze, o charakterze systemowym, raczej w poszczególne przypadki dopingu są zaangażowane konkretne osoby. No teraz mamy sprawę Alberto Salazara, trenera, który uczestniczył w Nike Oregon Project i który był twarzą tego projektu, no i też, który dopingował swoich zawodników, no i już poniósł za to sankcje. Czy też może to niejako wpłynąć odstraszająco na przykład na kenijskich lekkoatletów, biegaczy długodystansowych? Myślę, że w ogóle ta decyzja pokazuje, że należy liczyć się ze Światową Agencją Antydopingową i żarty się skończyły. I że dzisiaj żaden kraj nie powinien, ani kraj, ani też federacje sportowe nie powinny po macoszemu traktować zagadnień antydopingowych, bo może się to skończyć tragedią. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był szef Polskiej Agencji Antydopingowej, Michał Rynkowski. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. This is a night ride with stones in your pocket. This is a night ride to your half-life. This is a night ride down to your railroad. And you never felt so cold. You ruled the world for a moment. Thought you were in the kingdom of love. You were fooled by your own fantasies and she kicked. This is a night ride to burn the poetry. This is a night ride to smash up your guitar. This is a night ride down in your graveyard. See who you really are. This is a night ride with your monkey. This is a night ride with a gun on your case. This is a night ride to your nightmare. It's time to cut to the chase. This is a night ride with stones in your pockets. This is a night ride to your half-life. This is a night ride down on the railroad. Skończyły się prośby, a zaczęły groźby. Gminy zaczynają wprowadzać kary za niesegregowanie śmieci. Mieszkańcy Sanoka, Gliwic, Gdyni, Przemyśla czy Krosna już powinni uważać, bo w tych miastach od nowego roku rozpocznie się kontrola pojemników i wynikające z niej konsekwencje, czyli nawet czterokrotne podwyżki opłat za wywóz śmieci. Pani będzie segregować, a sąsiad nie będzie segregował. Zdaję sobie z tego sprawę. Co my możemy zrobić? Nic nie możemy zrobić. U mnie na podwórku na przykład nie ma pojemników na szkło. 5 frakcji, czyli powinno być 5 pojemników. A u mnie jest tylko zmieszane, suche, papier i ten 3. I czwarty to jest... Plastik i metal może? Nie. Bio. I koniec. Przepis ustawy mówi, że gminy mają 12 miesięcy na dostosowanie swoich uchwał do nowego stanu prawnego. Od 6 września od licząc. 6 września. Okay. A zatem śledźmy to, co dzieje się w naszych gminach. Karol Wójcik, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami. Bo być może już te obowiązki zostały wprowadzone. Może się wszakże okazać, że odpadów nie segreguje mimo tego obowiązku. I wówczas gmina ma obowiązek naliczenia opłaty podwyższonej od 2 do 4 razy większej niż ta, którą bym płacił, gdybym segregował. Łódź już od 1 grudnia ruszyła z nowymi przepisami. Tak, zdecydowaliśmy, że najniższa możliwa kara, czyli dwukrotność stawki bazowej, bo tak przewidział ustawodawca, będzie wystarczająco mobilizująca dla mieszkańców i wynosi ona 48 zł. Monika Pawlak, Urząd Miasta Łódź. Jest mnóstwo pytań. Na przykład jest pytanie zużyta guma do żucia, gdzie powinna trafić? A gdzie? Do zmieszanych. Na przykład kartony po mleku dla niektórych są zaskoczeniem, że powinny do żółtych, czyli metal i plastik i tworzywa sztuczne, a nie papier. Kubki po jogurtach też, żółte pojemniki. To nie jest jednorazowa kara, tylko gmina ma prawo podwyższyć nam tę comiesięczną opłatę. Gmina tę opłatę podwyższa nie tak od razu automatycznie. Pan, który przyjeżdża ze śmieciarką, widzi, aha, a pod piętnastką nie segregują. To cała wspólnota zapłaci więcej. Nie tylko ten jeden, który zabrudził pozostałym pięciu sąsiadom śmieci, ale cała wspólnota więcej. Pan ze śmieciarki daje informację do wójta, burmistrza, prezydenta, a ten wszczyna to postępowanie, które kończy się nałożeniem tej opłaty podwyższonej według stawki ustalonej przez Radę Gminy. 2, 3 bądź 4 razy większe. Należy się spodziewać, że to będą spore pieniądze. Na ulicy stoją pojemniki, to ja tam dzisiaj wyrzucałam słoik szklany. Ja sobie tak radzę, ale inni ludzie na pewno nie. I bardzo wierzę, żeby każdy taką miał postawę jak pani. Ja też nie wierzę. Wyrzucają tak jak leci. Ceny idą w górę, a jeszcze jak nam karę dołożą. Stajcie spokój. Pod zlewem w kuchni u mnie rozgrywa się naprawdę bardzo ważna batalia. Tam naprawdę warto mądrze posegregować te odpady i pilnować się z sąsiadami. Gdzieś tam może w przyjaźni, ale jednak baczyć na to. Czasem taka życzliwa podpowiedź sąsiada, sąsiedzie, to tutaj do tego niebieskiego po prawej z tym papierem wystarczy. Zgodnie z unijnymi wymogami już w tym roku połowa odpadów musi podlegać recyklingowi. Na razie udaje nam się to w 30%, a sprawą kar za niesegregowanie śmieci zajęła się Ewa Dudzińska. No, przyznam szczerze, to zdziwienie. Karton po mleku, z jednej strony papier, w środku taka folika aluminiowa, do tego jeszcze korek czy nakrętka plastikowa, a jednak musi wylądować do pojemnika z metalem. W tej sprawie, w pozostałych, kontakt z nami na trzy sposoby. Przypomnę, zd3@polskieradio.pl, 71335 oraz 22 i 7 3. Już 16:30. Prognoza pogody: wieczorem i nocą pochmurno, w zachodniej połowie kraju przelotnie popada deszcz, na Pogórzu przechodzący w deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg i tam najmocniej powieje, w Sudetach nawet do 120 km na godzinę. Wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Nocą od zera na Pogórzu do +5 nad morzem. Jutro tylko lokalnie możliwe przejaśnienia, będzie się chmurzyć, przelotnie popada deszcz i deszcz ze śniegiem, głównie na Suwalszczyźnie, w górach sam śnieg i wiatr. Jutro także silny, porywisty, w Tatrach do 80, w Sudetach do 120 km na godzinę. Piotr jutro po południu słabnący. W dzień od 1 stopnia na Podhalu, 3 do 5 w większości regionów, a najwyższa temperatura nad samym morzem, miejscami nawet do +7 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prezentów są tysiące, a te ceny tak zniewalające. I prezent od Mikołaja. W euro nie płacisz do maja. Laptop Acer Nitro Intel Core i5 za 2899, za który teraz płacisz 0 zł. Samsung Galaxy A30s za 999, za który teraz płacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. O, sąsiad dziś bezżonny. Zostawiła mnie. Jak to? Po tylu latach? Nie, wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnes. Niech sąsiad kupi. Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. Proszę spojrzeć. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z głogów wspomaga krążenie krwi. Oto to. I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. W najnowszym numerze tygodnika Do Rzeczy. Sekret papieża Franciszka, czyli kim była komunistyczna mentorka przyszłego biskupa Rzymu, a także bunt sędziów ślepych na jedno oko oraz jak szybko w Rosji ubywa Rosjan. Gorąco zachęcam do czytania. Kamila Baranowska. W mojej pracy często słyszę pytanie, co robić, kiedy osoba starsza nie ma apetytu i przez to je zbyt mało. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. W takich przypadkach proponuję sprawdzone rozwiązanie, Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Osoby stosujące suplement diety Appetizer Senior chętniej zjadają swoje posiłki. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Jeżeli najważniejsze jest dla Ciebie, żeby nie sprzątać igieł do wiosny, kup na Allegro sztuczną choinkę sosnę diamentową 180 cm z darmową dostawą za 99 zł. Pobierz aplikację Allegro i znajdź to, co najważniejsze teraz. Bolące zatoki, zapchany nos, zdarza się.

Limbowskiej, utwór zatytułowany Matce Ziemi. Z naszej skrzynki SMS-owej ilość dzikich wysypisk będzie szybciej, jeszcze szybciej wzrastać. 71335 ZD3 @polskieradio.pl oraz 22 73. Polecamy kontakt z nami w każdej ważnej sprawie. Za 20 minut 17. Plotki i nieoficjalne zapowiedzi potwierdzone. Szymon Hołownia wystartuje w wyborach prezydenckich. Dziennikarz i prezenter ogłosił wczoraj, że będzie niezależnym kandydatem, a pieniądze na sfinansowanie kampanii zbierze wśród swoich wyborców. Nie wesprą mnie partyjne przelewy, struktury, machiny, wielki biznes. Nie potrzebuję ich, bo mam was. Rzeczywiście nie było do tej pory przykładu kampanii prezydenckiej. Doktor Sergiusz Trzeciak, specjalista do spraw marketingu politycznego. Której kandydat wygrałby wybory, czy nawet znalazł się w drugiej turze bez bardzo dużego zaplecza finansowego. I to mówimy w tym momencie o milionach, jeśli nie kilkunastu milionach, które zwykle największe komitety przeznaczają na kampanię. Skąd kandydaci mogą brać pieniądze na finansowanie swojej kampanii? Komitety wyborcze kandydatów na prezydenta Rzeczpospolitej. Krzysztof Lorenc z Krajowego Biura Wyborczego. Środki pozyskują z dwóch dozwolonych źródeł. Mogą to być wpłaty od obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania w Polsce i mogą to być wpłaty od partii politycznych dokonywane z funduszów wyborczych tych partii politycznych. Jedna osoba może dokonać wpłat w kwocie do 39 tysięcy złotych. Model finansowania kampanii poprzez mikrodatki jest bardzo rozpowszechniony, ale tylko w zasadzie w jednym państwie, w Stanach Zjednoczonych. Wszystko w polityce jest możliwe, ale byłoby to nie lada osiągnięcie, gdyby Szymonowi Hołowni udało się pozyskać wielomilionowy budżet poprzez mikrodatki. Jeżeli chodzi o te wpłaty od obywateli, czy musi być jakieś specjalne konto? Wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie na rachunek bankowy komitetu i to wyłącznie czekiem, przelewem albo kartą płatniczą z rachunku darczyńcy, tej osoby, która wpłaty dokonuje, na rachunek komitetu. Każda wpłata musi być udokumentowana. Może to jest po prostu też element kampanii. W ten sposób może Szymon Hołownia też chce dać taki sygnał wyborcom. No ja jestem ten, który jest z dala od finansów publicznych i liczy się dla mnie tylko ten grosz, który zostanie przekazany przez tych, którzy na mnie głosują. W Polsce nie ma też takiej kultury wspierania mikrodatkami polityków. Jest bardzo duża niechęć do finansowania polityki. Wiele osób wychodzi z założenia, że skoro polityka i tak jest finansowana z naszych podatków, no to z jakiej racji jeszcze dodatkowo mam wspierać kandydatów dodatkowymi pieniędzmi, mając do wyboru przeznaczyć te 50 czy 100 zł na jakąś kampanię czy akcję charytatywną? Kiedy rozpocznie się kampania wyborcza, powstanie komitet wyborczy Szymona Hołowni, no to wtedy na pewno dowiemy się, kto tę kampanię finansuje. Doktor Sebastian Gajewski z Centrum Daszyńskiego. Warto, żebyśmy to usłyszeli, dlatego że tutaj Szymona Hołownię może spotkać to samo, co wiosnę Roberta Biedronia, to znaczy to pytanie o to, kto finansował imprezę na Torwarze, było czymś, co się przykleiło do wiosny i w gruncie rzeczy było jednym z bardzo dużych problemów wizerunkowych. O ile przy efekcie świeżości czy pospolitym ruszeniu jest możliwe, żeby przez kilka miesięcy utrzymać entuzjazm ludzi, zaangażować wolontariuszy, to jeżeli budujemy coś trwałego na kilka lat, no to to już jest bardzo trudne, żeby bez poważnego finansowania coś takiego zbudować. Zgodnie z kodeksem wyborczym, komitet wyborczy kandydata na prezydenta może wydać podczas kampanii maksymalnie około 19 milionów złotych. Aby zebrać taką kwotę na konto kandydata, musiałyby wpłynąć niewielkie wpłaty od kilkuset tysięcy osób. Od plotek i nieoficjalnych zapowiedzi po start w wyborach prezydenckich Szymona Hołowni tę sprawą zajął się Mariusz Krzemiński. Masz nic, każdy można, nawet ty. Czasem trzeba to po prostu znaleźć. Miłość, noc i deszcz, życie też. Dlatego warto starać się. Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart. Znajdź to w sobie, tak. Nie poddaj się. Bierz życie, jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Ten kraj jest jak psychodeliczny lot. Czujesz, że nie zmienisz nic. Spróbuj wziąć z tego coś. To przecież twoje życie jest. Popełniaj błędy i naprawiaj je. Gdy dotkniesz dna, odbijaj się. Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał. Nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Mam marzenie, by firma sprzątająca, gmina nie robiła łamigłówek. Co gdzie wrzucić, nie straszyła sankcjami za pomyłki, tylko wzięła się do roboty. W końcu, biorąc niemałe nasze pieniądze, trzeba by coś robić. Szkoda, że obywatel nie ma wyboru. Pozdrawia pan Bogdan. 2 2 7 3. Wydaje mi się, jeżdżąc po Europie, Niemcy, Francja, pojemniki odpowiednio są nie dość, że tam jest kaucja za butelki szklane, puszki aluminiowe, ale są odpowiednie pojemniki, czyli pojemniki z okrągłymi dziurami na szkło. Nic innego się nie wepcha. Na papier są podłużne, tak jakby skrzynka na listy. Też gazet, karton złożony i nic innego się nie wepcha. U nas w Brzesku nieraz widzę stare pojemniki z Hanoveru i po prostu komuś brakło klucza do śmieci, wrzuca do segregowanych, do papierów, czy do plastików, czy do szkła, wrzuca własne domowe śmieci. Zapraszamy do Trójki. Za 11,5 minuty 17. Uwolnienie jeńców, przerwanie ognia i wprowadzenie konkretnych rozwiązań na rzecz pokoju we wschodniej Ukrainie. Takie punkty znalazły się w planie dzisiejszego szczytu przywódców Francji, Niemiec, Rosji i Ukrainy. Polityczne spekulacje o tym, co przyniesie paryski szczyt, trwają od ponad tygodnia, ale czy zmieni się sytuacja mieszkańców ogarniętych wojną regionów? O tym Ernest Zosuń. Wszystko zaczęło się, gdy Ukraina jasno i na całe gardło i na cały świat krzyknęła, a jej ówczesny prezydent Wiktor Janukowycz powiedział nie. Po rosyjsku powiedział, bo i rosyjska inicjatywa tego nie była jasna. Majdan i strzelanina na nim, dalej aneksja Krymu i niepokoje w różnych miastach. Wojna na Donbasie, która stała się ropiejącą raną. Ilu ludzi zginęło? O, ten miał 19 lat, Młody chłopak. Tyle dni już minęło, miesięcy, lat. I tego nie można zatrzymać. To zabić nie. Świeże mogiły na ukraińskich cmentarzach w całym kraju przypominają o najgorętszych dniach konfliktu. No a zaraz tam i kikaliki, bez nich. A ilu jeszcze kalekami zostało, bez rąk, bez nóg. Ile to nieszczęścia. Żałko ludzi. Tylko ludzi szkoda. Żałko ludzi. Dziś strzały nie są tak głośne i tak częste. Zawieszenie broni i strefa buforowa. Te terminy częściej są używane niż zabity i ranny. Ale nie wiem, czy tych oficjalnych terminów nie wypełnia gorsza treść po życiu. Zachodź, kochany, do domu, zapraszam. Tu ciepło, piec rozpalony, palimy tym, co się znajdzie. Papier, jakieś stare meble, jakieś drzewo, co popadnie. No piec mamy od wojska. Teraz to w naszej wiosce żyje 56 osób, a przed wojną było 186. Połowa umarła, połowa wyjechała. Ale teraz część z tych, co wyjechali, to wraca. Już nie strzelają tak bardzo. A kto nas tam w mieście czy na świecie chce? W wiosce zostali sami staruszkowie i staruszki. Większość jakąś tam emeryturę małą dostali. Jedynie ten jeden autobus prywatny nas ze światem łączy. Dobre chłopaki to są, w największą wojnę jeździli i teraz jeżdżą, choć narzekają, że im tu nie po drodze. Tylko oni nas ratują. Tak to nic nie ma. Jedynie sklep i co lekarz przyjedzie co jakiś czas z Caritasu. O, dobry dzień. Zdrasz. O, w sklepie sami żołnierze widzę. Jeśli oni odejdą stąd, to sklep trzeba będzie zamknąć, bo co taka babunia za 1500 hrywien emerytury sobie może tu kupić? No, jeśli swobodno. Jak ja mam tych pieniędzy nie za wiele, to co ja sobie mogę kupić? Najczęściej się bierze na kredyt. Jak dostajemy pieniądze, to się rozliczamy, no i później znów. Dajemy im na kredyt. Jak swoim nie pomagać? Dobry dzień. No spasajcie. No ratujcie, pół Pawłopola bez światła. Jak tam patrzyłam, to wygląda na to, że kabel się przepalił tuż przy podstacji i leży na ziemi. Ja wam spokoju nie dam. Kiedy by nie przyjechali? Rano, wieczór, we dnie, w nocy z flagami ich witać będziemy. Przyjęte? No zgłoszenie można przyjąć, a przyjechać? Nasze chłopaki w 14 i 15 roku pod kulami wchodzili na słupy i nam naprawiali światło, a teraz to przyjechać nie chcą, bo my nie ten rejon, oni nie ten oddział, boją się. A już przecież takiej wojny nie ma. Pawłopol odwiedzam we wtorek, a to ważny dzień dla miejscowości. We wtorki przywożą wodę. Cała wioska przychodzi po tę wodę z bańkami. My nie mamy innej pitnej wody. W studniach woda kiepska. Przed wojną mieliśmy dobrą wodę. Wodociąg był dobry. Ale teraz nikt się tym nie zajmuje od lat. Nikt nie czyści, nie dba. To tylko taka techniczna woda w nim jest. Tam po prostu nie można podejść, bo przepompownia jest na granicy. Krok w prawo albo w lewo i na minę można wejść. Ani wody, ani światła, ani gazu. Tylko krzyczeć. Znalazła nas ta wojna. Wcześniej nas nawet na mapie nie było. Teraz to i jesteśmy, ale jako punkt strategiczny, punkt orientacyjny. A przecież my tu ludzie, żywi. Na miejscu był i relacjonował Ernest Zozoń. Pamiętają Państwo ubiegłoroczną akcję? Dochód z ubiegłego roku ze sprzedaży płyt został przeznaczony na pomoc dzieciom z Mariupola. Święta bez granic 2019. Tegoroczna płyta teraz. Jeśli znasz taki rytm, taki takt, jeśli uznasz, że to jest ten znak, jeśli powiesz, że jest, co się zowie, znajdziesz może na wiele odpowiedź. Jeśli nie tak wszystko rozumiesz, jeśli nie znasz nikogo, kto umie, jeśli wiesz, że coś może istnieje, lecz nie czujesz meltemi, gdy wieje. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta. Krok po kroku, gwiazda z gwiazdką, zaśpiewają, zanim zgasną, idą święta. Idą święta. Jeśli masz wśród życia tych stron,